Χαίρετε. Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε και πώς είστε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι The Press Project στο YouTube, όπου κάνετε ένα like στο βίντεο και ένα subscribe στο κανάλι σε περίπτωση που δεν το έχετε κάνει, και το καμπανάκι εκεί πέρα για να σας έρχεται κάθε μέρα στις 2 με 3 η Pharma των Ζώων και να μην μπερδεύεστε με την ώρα όπως εγώ. Καλησπέρα σε όσους μας ακούτε από το ραδιόφωνο The Press Project, καλησπέρα σε όσους μας ακούτε live κονσέρβα από τα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν, είτε είστε σε κάποιο μαγευτικό προάστιο της Αθήνας, μαγευτικό προορισμό της Αθήνας, είτε είστε σε κάθε γωνιά του σύμπαντος. Κωνσταντίνε, τι? Γεια σας, τέλος πάντων. το ρεζουμέ είναι γεια σας, καλώς σας βρήκαμε. Να, από όπου και αν μας ακούτε. Αλήτρα, καλησπέρες, επιτέλους πέτυχα την ώρα, μπράβο. Τι λέει, αυτό είναι το σωστό, ναι. Τι όνομα είναι αυτό, άκουα λίτρα. Καταδικάζεις? Εγώ δεν κρίνω τίποτα. Μία αφιέρωση από τον Γιάννη, γιατί πάνω απ' όλα αυτή είναι μια εκπομπή αφιερώσεων. Θα το ρίξουμε εκεί πέρα, αν συνεχίσει η επικαιρότητα να είναι αυτή που είναι μετά από τόσα χρόνια. Μία αφιέρωση λοιπόν θέλει να κάνει ο Γιάννης στον φίλο του τον Σπύρο, που πήγε Λοζάνη να βρει δουλειά γιατί έχασε το τρένο της ανάπτυξης. Τι έκανε, πήγε στη Λοζάνη? Εμείς που καθόμαστε εδώ πέρα και πολεμάμε τον Τούρκο, δηλαδή είμαστε κορόιδα, και ο άλλος πάει και καλοπερνάει στη Λοζάνη. Εμείς δεν μπορούμε να χαιρετήσουμε αυτούς που κιότεψαν την ώρα που εμείς εδώ πέρα υπερασπιζόμαστε την πατρίδα. Τις Θερμοπύλες. Και μας λένε, έλα έξω, όχι, όχι, έχω την πατρίδα μου να φυλάξω. Mm-hmm. Λένε, έλα, ναι. 5.000 ευρώ, όχι, 10.000 ευρώ, όχι. Ούτε, 15, όχι, 16, καλά έρχομαι. Δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Άμα ανέβει αρκετά το ποσό, εντάξει, αλλάζει. Ευχόμαστε καλή τύχη στο φίλο σου, να πάνε όλα καλά. Εντάξει, κοντά είναι, δεν είναι πολύ μακριά. Κοίτα, θα μπορούσε τώρα ο Σπύρος. Μου φαίνει στο νου το τραγούδι του Γραμμένου. Οι φίλοι μου παράτησαν και φύγαν από τη χώρα κλπ. Μια που είναι Σπύρος κι αυτός. Θα μπορούσε να κάτσει στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να κάτσει στην καταπληκτική ποιότητα ζωής. Και εντάξει, δεν βρίσκεις δουλειά. Λες, οκ, υπάρχει το κράτος πρόνοια στο ελληνικό, που τουλάχιστον ενδιαφέρεται για τους ανέργους. Και κάναμε κιόλας τον ΟΑΕΔ, τον μετονομάσαμε, γιατί έφτασε σημασία, και δίναμε και λεφτά για να αλλάξουν οι ταμπέλες εκεί πέρα και τα λόγκος. Ποιος ξέρει που πήγαν αυτά. Και τον κάναμε ΔΥΠΑ. Και λες, μπράβο, μπράβο στο Υπουργείο Εργασίας, ενδιαφέρεται για τον εξυγχρονισμό και τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας, για τον εξυγχρονισμό του συστήματος που σου επιτρέπει να επανέρχεσαι ή να βγαίνεις στην αγορά εργασίας, όχι, ναι, να επανέρχεσαι μόνο. Είναι ο εξυγχρονισμός του συστήματος, ναι, που θα μας προστατεύει, ναι, από τους τεμπέληδες που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την καλοσύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό. Έχω ακούσει, έχω ένα φίλο κάπου, έκανε ψεύτικα χαρτιά και έκλεβε το κράτος παίρνοντας επίδομα ανεργίας και καθότανε. Αυτές είναι πολύ σοβαρές και δεν έψαχνε δουλειά. Αυτά είναι βιωματικά post Κωστή Χατζηδάκη που αναφέρω, ή διάφορων φιλελέδων περίεργων στα social media. Έχω, άκουσα, ήμουνα στο λεωφορείο που λέτε και άκουσα δύο άντρες να συζητούν και έλεγε ο ένας, πω ρε φίλε, πώς τους τα έχω πάρει έτσι, τους εκλέβω το επίδομα. Και αυτά τα κάνουν επειδή είναι αλλεργικοί προς την εργασία και το πρωινό ξύπνημα. Καταλάβατε, εμείς λες και εμείς είμαστε κορόιδα εδώ πέρα που δουλεύουμε 400 ώρες την ημέρα. Αυτό γίνεται, αλλά ευτυχώς η κυβέρνηση είναι στο πλευρό μας για να καταπολεμήσει την απάτη. Mm-hmm. Λοιπόν, να δούμε τι είναι αυτό το ποινολόγιο ανέργων, να δούμε δηλαδή τι ακριβώς προβλέπει. Το hashtag που έπαιζε ήταν η αστυνομία ανέργων. Είναι περίπου, όχι ακόμα. Είναι περίπου αλήθεια. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο φροντίζει πάρα πολύ να μην μας κοροϊδέψουν οι άνεργοι. Mm-hmm. Πώς το κάνει αυτό? Έχει μια σειρά από μέτρα που προβλέπονται από την κυβέρνηση, που είναι οι ποινές για αυτούς που η διαγραφή δηλαδή από το Μητρό για όσους δεν έχουν δεχθεί τρεις απανωτές θέσεις εργασίας που τους έχουν προσφερθεί και που είναι σύμφωνες με το ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης του ανέργου. Διαγράφεσαι για 6 μήνες και διακόπτηκε το επίδομα αν αρνηθείς να συμμετάσχεις σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Πάλι διαγραφή για 6 μήνες αν παραληφθεί η σύνταξη ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης. Διαγραφή από το Μητρό πάλι για 6 μήνες σε περίπτωση εγγραφής πολίτη που ενώ δηλώνει άνεργος ασχολείται είτε με σύμβαση ή έχει σχέση εργασίας ως αυτοαπασχολούμενος. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Πάλι διαγραφή 6 μήνες για όποιον αρχίσει να απασχολείται χωρίς να το δηλώσει στην ΔΥΠΑ. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι παροχές που έχουν καταβληθεί θα αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθήσεις. Ενώ επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο. Γενικά, ό,τι μπορούμε να αρπάξουμε, παιδιά, από τους ανέργους και λίγα τους κάνεις. Να τους κοπεί το επίδομα, για να συνεχίσω την ιστορία που έλεγα με το λεωφορείο. Υπάρχει βέβαια. Υπάρχει το παράλληλο σύμπαν στο οποίο ζουν όλοι αυτοί που μεταφέρουν τέτοια πράγματα που έλεγα πριν, τέτοιες θεωρίες. Υπάρχει πραγματικότητα που είναι λίγο διαφορετική πάντα από το πώς τη φαντάζεται ο Κωστής Χατζηδάκης. Που για να κάνω εδώ μια παρένθεση, ξέρετε, ο Κωστής Χατζηδάκης την έχει στύψει την πέτρα. Ναι, δεν έχει τύχει να δουλέψει κάπου αλλού εκτός από τις κομματικές θέσεις. Ναι. Δεν έχει τύχει. Την έστειβε την πέτρα στα κομματικά γραφεία, υπουργός, ευρωβουλευτής χρόνια κλπ. Και γνωστός πολιτής νανογυλαίκων είναι ο άλλος. Ο Χατζηδάκης είναι πολιτής δημοσίων εταιριών. Δηλαδή και ευχαριστώ να λέμε που δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί εντελώς η ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ. Η πραγματικότητα λοιπόν λέει ότι το επίδομα ανεργίας με το προηγούμενο καθεστώς το έπαιρνε ο ένας στους 10 εγγεγραμμένους ανέργους. Είχαμε όταν ψηφιζόταν και τον νόμο τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων του ΟΑΕΔ να μας εξηγεί πάρα πολύ ωραία και υπάρχουν και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για όποιον θέλει να τα αναζητήσει σχετικά με το πόσοι άνεργοι παίρνουν αυτό το ρημάδι το επίδομα. Γιατί ήδη υπήρχαν πάρα πολλά κριτήρια σχετικά με την προηγούμενη θέση εργασίας, πόσο πρέπει να δουλεύεις, πόσα ένσημα πρέπει να έχεις. Δεν πρέπει να δουλεύεις καθόλου, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί ακόμη και η ελάχιστη απασχόληση σου στερεί τα δικαιώματα αυτά, οπότε μέχρι να βρεθεί μια δουλειά. Και αυτό καταγράφεται και στον τρόπο με τον οποίο καταμετράται η ανεργία. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει καθόλου. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό που συμβαίνει κάθε φορά, νομίζω ότι η εμβληματική περίπτωση για να καταλάβουμε το φαινόμενο ήταν η τυφλή της Ζακύνθου. Δημιουργείται ένα κλίμα ηθικού πανικού, όπου ο εχθρός είναι αυτός που εξαπατά το κράτος για να του ρουφήξει τα επιδόματα. Είναι αυτός ο οποίος τολμάει να κοροϊδεύει εμάς τους συμπολίτες του και το κράτος για να τσιμπάει τα χρήματα χωρίς να κάνει τίποτε. Κάθεται εκεί πέρα με τον αποδάρι πάνω στο άλλο και ρουφάει επιδόματα. Πρακτικά η κατάσταση είναι αυτή ακριβώς που περιέγραψε ο Θάνος. Δηλαδή είναι τεράστια ανεργία, ευρωπαϊκά ρεκόρ, τεράστια η ανεργία στους νέους, είναι ηλικιώδη τα ποσοστά της ανεργίας στους κάτω των 25 και την ίδια στιγμή το κράτος τι θα έλεγες ότι θα έπρεπε να κάνει σε μια τέτοια στιγμή. Ξέρω εγώ να μεριμνήσει για να μην υπάρχει αυτή η ανεργία, να μεριμνήσει για προγράμματα απασχόλησης ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να βρουν δουλειά. Όχι βέβαια, γιατί η ανεργία είναι καλό πράγμα για τα αφεντικά. Ο λεγόμενος εφεδρικός στρατός των ανέργων είναι ο τρόπος με τον οποίο καταπιέζονται τα μεροκάματα. Έτσι είναι. Είναι αυτό που ένας φίλος που δούλευε delivery έβγαινε το αφεντικό και κούναγε, ανέμιζε τα βιογραφικά που του είχαν υποβάλει για να αναζητήσουν δουλειά στην εταιρεία εκεί πέρα. Οπότε η ανεργία κακή για τον άνεργο, καλή για το σύστημα. Και εδώ πέρα τι γίνεται. Ενοχοποιούνται οι άνεργοι ως δυνάμοι απατεώνες. Έχουμε απατεώνες σε αυτήν την κοινωνία. Έχουμε. Είναι οι άνεργοι η καλύτερη κατηγορία, η πιο πρόσφορη κατηγορία για να αναζητήσουμε τους απατεώνες και να τους τιμωρήσουμε. Ξέρω εγώ. Σκεφτείτε το. Σκεφτείτε δηλαδή από εκεί που χάνει χρήματα το δημόσιο, πού θα θέλατε να βάλετε το βάρος. Δηλαδή από ποια κατηγορία θα θέλατε να ξεκινήσετε. Η κυβέρνηση το σκέφτηκε και λέει λοιπόν άνεργοι. Να μια καλή κατηγορία. Να από ποιους θα ήθελα να ξεκινήσω. Και βεβαίως αυτό είναι και μια στρατηγική προκειμένου να συμμαζευτούν τα ποσοστά, γιατί σου λέει έχουμε που έχουμε υποδηλωμένη την ανεργία, ανθρώπους που έχουν δουλέψει λίγο και δεν καταγράφονται ως άνεργοι, αλλά εκτός από αυτό, νομίζω ότι το μπέρδεψα πριν, αυτό είναι το ζήτημα με την ανεργία, ότι δεν καταγράφονται ακόμη και άνθρωποι που έχουν εργαστεί για μια ώρα τον περασμένο μήνα. Οπότε είναι και αυτή μια πηγή για την υποδήλωση των... Υπάρχει πάντα ένα χάσμα μεταξύ των εγγεγραμμένων ανέργων και των στοιχείων που δίνει η Ελστάτ σχετικά με την ανεργία. Εννοούμε, από το μισό εκατομμύριο στις 900.000 είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου διπλάσιο. Δεν είναι ότι υπάρχει μια μικρή απόκληση, είναι 10% ας πούμε. Είναι περίπου διπλάσιο το αστρονομική διαφορά. Δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται, γιατί βγάζεις ένα ποσοστό που είναι το ποσοστό της ανεργίας. Μετά από αυτό το ποσοστό μπορείς να το αναλύσεις και να πεις από αυτό το ποσοστό αυτοί δεν αναζητούν εργασία, μπορεί να υπάρχει μαύρη εργασία κλπ. Αλλά βγάλε μου πρώτα το κανονικό ποσοστό που είναι ο άλλος άνεργος. Δεν γίνεται πρώτα να πετσοκόβεις και μετά να ανακοινώνεις, παιδιά, έχουμε μόνο 500.000 ανεργούς. Έπεσε η ανεργία, είναι στο 14%. Και τώρα, πέρα από αυτό που λες με τον εφεδρικό στρατό, και θα υπάρχει ο εφεδρικό στρατός με την υψηλή ανεργία, και δεν θα τον βλέπουμε. Είναι φοβερό. Είναι ο τρόπος της κυβέρνησης να μειωθεί η ανεργία. Να εξαλειφθεί μπορούμε. Μπορούμε να εξαλείψουμε την ανεργία με μερικές απλές λύσεις. Δεν θα μετράμε τους ανεργούς. Μπορείς να πιστείς εσύ, δηλώνεις άνεργος. Αλλά σε τρία προγράμματα κατάρτισης δεν πήγες, φίλε. Δεν θέλω δικαιολογίες τώρα, μα μου σου του, δεν ήταν στο αντικείμενό μου ή η τάδε θέση μου προτάθηκε, είχε βασικό μισθό και εγώ θέλω 100 ευρώ βενζίνη για να, 200 ευρώ βενζίνη για να πηγαίνω το πέρα εδώ θέλω το μήνα, οπότε θα μπαίνω και μέσα στο τέλος. Δεν θέλω δικαιολογίες. Δεν πήγες, δεν είσαι πλέον άνεργος. Εσύ κατάρτιση δεν έκανες, δεν είσαι πλέον άνεργος. Εσύ το όνομά σου αρχίζει από κάπα, δεν είσαι πλέον άνεργος. Εσένα, τη σε λένε Παπαδόπουλο. Πολλούς έχουμε. Δεν είσαι πλέον άνεργος. Και με τέτοιους κόφτες μειώνεται πάρα πολύ ωραία η ανεργία και στα επίσημα στοιχεία δεν μετριέται στο τέλος η ανεργία. Είναι η τακτική της κυβέρνησης. Στο Twitter, ξέρω εγώ, και στα social media πρότειναν και άλλες λύσεις. Να τους φυλακίζουμε, ας πούμε, τους ανέργους. Να εκεί να δείτε μείωση με τη μία. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Να τους φυλακοντοφακίζουμε. Ναι, υπάρχει και αυτό. Να ξεκινάει δηλαδή με φυλάκιση, αλλά. Γενικά, ρε παιδιά, τώρα τι θα είναι ο άνεργος, τι θα είναι, δηλαδή κάποιο κοπρόσκυλο θα είναι εκεί πέρα, προφανώς δεν θέλει να δουλέψει, γιατί δεν ξέρω αν έχετε εντρυφήσει σε συγγράμματα αυτοβοήθειας, όλα είναι στο μυαλό, παιδιά, όλα είναι στο μυαλό. Πάντα εκεί το καταλήγεις, έχει συγκλονίσει η αυτοβοήθεια. Μου έχει αλλάξει τη ζωή, Θάνο. Μου έχει αλλάξει τη ζωή και κατά βάση γιατί η προσέγγιση αυτή που κοιτάζει την κοινωνία ως άθροισμα ατόμων και τα πολιτικά προβλήματα ως ένα σύνολο ατομικών λαθών, είναι ένας πολύ καλός οδηγός για να καταλάβεις ποιο είναι το βασικό κυβερνητικό επιχείρημα σε κάθε περίπτωση. Και στην προκειμένη περίπτωση και στην περίπτωση της ανεργίας. Δηλαδή, η ανεργία δεν είναι ένα συστημικό πρόβλημα το οποίο βασανίζει όλους μαζί. Όχι, είναι ζήτημα ατομικών επιλογών κάποιου ο οποίος τεμπελιάζει, κοροϊδεύει, η μία δουλειά του ξυνίζει, η άλλη του βρωμάει. Αυτό το είχαμε συζητήσει, το ξυνίζει και βρωμάει σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί να είναι τόσο απλό αυτό που λέμε, ότι δεν τον συμφέρει, δεν βγαίνει να βάλει τη βενζίνη του ο άλλος. Άλλο στην πραγματικότητα, ναι. Άλλο αυτό και άλλο το τι θα. Αναφέρεται συγκεκριμένα το ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης, που είναι κάτι που ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Μέχρι να ακούσει τους εργαζόμενους του ΑΕΔ, για παράδειγμα, ή μέχρι να διαβάσει το νομοσχέδιο και να δει ότι δεν υπάρχουν και πολλές δικλείδες ασφαλείας ως προς τον τόπο που θα είναι αυτή η δουλειά. Ως προς το τι θα προσφέρει αυτή η δουλειά, το μισθό που θα προσφέρει. Γιατί τι θέλετε και μισθό, άνεργος δεν είσαι. Θα είσαι ευχαριστημένος με τα 600-700 ευρώ. Μικτά. Οπότε, και μας το γράφει και στο chat, να βρω το σχόλιο, η Αναστασία για παράδειγμα, που λέει «Γενικά και οι δουλειές που προτείνουν είναι απαράδεκτες. Με είχαν πάρει για να περνάω αρχεία σε Excel για ένα εξάμηνο ή σαν να σου κόψουν το ταμείο δηλαδή». Και αυτή είναι η κατάσταση. Είναι βασισμένο, όπως διάβασε και ο Κωνσταντίνος στις διατάξεις, στο νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ που ψηφίστηκε πριν ένα χρόνο. Τώρα πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ η σχετική διάταξη ώστε να εφαρμοστεί αυτό το ποινολόγιο. Είχαμε εστιάσει σε αυτό το ποινολόγιο εξ αρχής. δεν είναι ακριβώς αστυνομία με την έννοια ότι δεν θα μπαίνει κάποιος στο σπίτι σου, το οποίο το κρίνουμε θετικά, δεν θα μπαίνει κάποιος στο σπίτι σου να σε δείρει. Δεν είναι και λίγο αυτό, ναι, δεν που είναι έχουμε και... φτάσει, να πούμε ότι δεν είναι και λίγο, το εκτιμούμε και για όσο καιρό διαρκέσει εμείς θα το νιώθουμε ως ένα όνειρο. Mm-hmm. Επειδή διάβασε σχόλιο, να μου επιτρέψεις να πω και εγώ ότι έχουμε ένα σχόλιο από κάποιον Σπύρο γραμμένο που λέει «Πουλή, μην αργήσεις, έχουμε κουνγκ φου μετά». Α, θα είναι ο Σπύρος που κάνουμε κουνγκ φου μαζί, λογικά. Δεν θα αργήσω, ευχαριστώ για το μήνυμα, mm-hmm. δεν το έχω ξεχάσει. Έχω μαζί τα ρούχα, δεν τα φόρεσα στο ραδιόφωνο για να μην φαίνεται τώρα ότι κάνω φιγούρα με τις πολεμικές μου δεξιότητες. Είναι ωραία τα σχόλια. Αυτός ο Σπύρος λέει «Καλησπέρα μωράκι από την παρέα που σας ακούει από τα αυτιά της». Είναι το χιούμορ που θέλουμε σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το chat, είτε δεξιά είτε ακριβώς από κάτω από το βίντεο. Και ο Ευθύμης έχει δημιουργικές λύσεις, γιατί αυτή η εκπομπή πάντα προτείνει δημιουργικές λύσεις. Δεν είμαστε ισοπεδωτικοί. Ρωτάει ο άλλος, εντάξει, ωραία τα λέτε, και τι να κάνουμε. Ωραία. Ο Ευθύμης εδώ, να κάνουμε pushbacks, να καθαρίσουμε τους ανέργους. Πολύ ωραία ιδέα. Να στείλουμε τους ανέργους στην Τουρκία. Μακριά να τους στείλουμε. Τώρα το που θα πάνε, δικό τους πρόβλημα. Φταίνε που φταίνε. Τι θέλουν τώρα. Να κατοικούν και στην Ελλάδα μας. Εδώ είμαστε όλοι οι δουλευταράδες. Εδώ παλεύουμε παρέα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Κωστή το Χατζηδάκη, για το καλό της πατρίδας. Με σκληρή δουλειά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Το μεταξύ το νομοσχέδιο λεγόταν δουλειές παντού. Είχε ένα... Δουλειές ξανά. Είναι η εφαρμογή του νόμου. Δουλειές ξανά. Καλά, είναι όλο το σύστημα είναι κάπως οργολικό εδώ πέρα. Αλλά δεν βαριέσαι. Νομίζω ότι αυτό που είναι χρήσιμο να κρατήσει κανείς και αυτό είναι αναλυτικό εργαλείο γενικής χρήσης για το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση αυτές τις καταστάσεις, είναι να αντιληφθεί ακριβώς ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία αποπολιτικοποιεί το πρόβλημα, το εμφανίζει ως ένα πρόβλημα ατομικών επιλογών και αφού το κάνει αυτό, βρίσκει τον αποπομπαίο τράγο, τον οποίο στη συνέχεια φροντίζει να εξευτελίζει μπροστά σε όλους για να μάθουμε και να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλειά. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιος μπορεί να κοροϊδέψει τον ΟΑΕΔ και να παίρνει ένα επίδομα που δεν το δικαιούται, γιατί όλο του προτείνουμε δουλειές και όλο δεν πάει ή δεν έκανε την εκπαίδευση σωστά. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κανενός η πρεμούρα δεν είναι να βρεθεί να ταΐζεται με τα ψίχουλα του Ταμείου Ανεργίας. Όπως αντιλαμβανόμαστε, προφανώς οι άνθρωποι θα προτιμούσαν να έχουν μια δουλειά με αξιοπρεπή μισθό. Το να βρίσκεται κανείς σε αυτή την θέση είναι πάρα πολύ σκληρό. Αλλά τώρα πώς να το εξηγήσει αυτό στο Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης μασάει επιδόματα, απλώς που δεν είναι επιδόματα πείνας σαν το Ταμείο Ανεργίας, είναι επιδόματα κάπως πιο παχυλά. Mm-hmm. Έχει φροντίσει ο άνθρωπος. Δηλαδή, όπως και όλο το Μητσοτακέικο, είναι αυτό που λέμε. Εμείς εδώ πέρα έχουμε και μια startup να μας θρέφει. Μας θρέφει πράγματι η ελεύθερη αγορά. Το ΣΟΗ εκεί πέρα δεν έχει καταλάβει ποτέ πώς θα είναι αυτό. Είναι ο άλλος που τον έβαλε ο πατέρας του. Ποια ήταν η υπηρεσία που τον είχε βάλει, που το έλεγε και με καμάρι και όλα, πήγε σε κάποιον ΟΑΕΔ και λέει «Αχ, εδώ με διόρισε ο πατέρας μου, εδώ είχα δουλέψει την πρώτη φορά». ΟΑΕΔ, ναι, και μια υπηρεσία. Τον είχε βάλει ΟΑΕΔ, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε να έχετε ένα πρότυπο, δηλαδή πρότυπο εργατικότητας, παιδιά, ας είναι αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Έτσι, θετικό πνεύμα. Δείτε το θετικά και ξέρετε τι άλλο μπορείτε να δείτε θετικά για να κλείσουμε το κεφάλαιο ΟΑΕΔ. Μπορείτε να δείτε θετικά ότι η ανάπτυξη έρχεται. Και μπορεί τώρα εσείς να γκρινιάζετε για το ότι δεν σας αρέσει η κατάρτιση, πρόβλημά σας, αλλά ο κόσμος προοδεύει, ο κόσμος πάει μπροστά, κατήγγειλε μέσα σε όλα. Η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στον ΟΑΕΔ, ότι ο κύριος διοικητής, πρόεδρος, τι είναι αυτός, διοικητής της ΔΥΠΑ, μετά την ψήφιση του νόμου δουλειές ξανά, αύξησε το μισθό του με διαδικασίες εξπρές κατά 1.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μήνα, λογικά. Έχει ανέβει, δεν εννοώ. Ναι, εντάξει, τώρα έχει ανέβει και η βενζίνη. Όσα παίρνει ο Στάσης σε μια μέρα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι. Λαϊκισμός. Λαϊκισμός, το καταδικάζω. Λαϊκισμός. Αλλά δεν είναι ωραίο να έχει ο άλλος την ελευθερία που παρέχει ο καπιταλισμός. Ο νεοφιλελευθερισμός συγκεκριμένα να τοποθετείται σε μια δημόσια υπηρεσία και όπως καταγγέλλεται πάντα. Να βγάζει μια απόφαση και να πει ότι με το δημόσιο χρήμα που παίρνω θέλω να παίρνω 1.000 ευρώ παραπάνω. για να προωθήσω φιλελεύθερες πολιτικές και να βοηθήσω τον κόσμο να βγει στην αγορά. Εγώ θα μασάω το χρήμα που από τα χρήματα, τα κονδύλια που παίρνει ο ΑΕΔ. Απά, 1000 ευρώ. Τι είναι 1000 ευρώ το μήνα? Τίποτα. Εγώ δεν σκύβω να τα πιάσω τα 1000 ευρώ. Ναι. Αλλά θα πάρω μια απόφαση για τον εαυτό μου. Σαν να είμαι πετυχημένος CEO. Και θα είναι και πετυχημένος CEO, θέλω να πω, και μπράβο του. Γιατί όταν μειωθούν οι δαπάνες, που εντωμεταξύ είναι από τις εισφορές των εργαζομένων, δεν είναι χρήματα που δίνει το κράτος στον ΑΕΔ, που πετάει το κράτος για τους ανέργους, άκουσον, είναι από τις εισφορές. Όταν λοιπόν μειωθεί το ποσό που δίνεται από τον ΑΕΔ στους ανέργους, δηλαδή μειωθούν τα έξοδα της ΔΥΠΑ, τέλος πάντων, του πρώην ΑΕΔ, θα είναι πολύ πετυχημένος, θα έχει κάνει σωστή διαχείριση της εταιρείας. Τέλος πάντων, το τι είναι σωστή διαχείριση της εταιρείας, πολλές φορές, όπως ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό και μονοσήμαντο ζήτημα. Είναι διαφορετικό όταν το περιγράφει η εταιρεία, διαφορετικό όταν το περιγράφουμε εμείς. Και ο Χατζηδάκης, επιτυχημένος υπουργός, είναι ότι του δώσανε να ξεπουλήσει, το ξεπούλησε ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι έχεις κάποιο παράπονο, δεν έκανε κάπου σωστά τη δουλειά του. Θάνο, μια που λέμε τώρα για τους ανθρώπους αυτούς που πρέπει να τα βγάλουν πέρα με το επίδομα ανεργίας. Υπάρχει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαραβέγιας. Ναι. Μαραβέγιας. Μάλιστα. Υπάρχει μια καταγγελία από τον Παύλο Πολάκη ότι προσπάθησε κάπως να εκμεταλλευτεί και αυτός ένα κενό του συστήματος εκεί και να μπορέσει να προσποριστεί κάποια χρήματα. Υπάρχει μια απάντηση από τον ίδιο που λέει ότι αυτό είναι πάρα πολύ άδικο και ότι δεν τα κατάφερε. Δεν το λέω σωστά. Δεν το παρουσιάζω όπως θα έπρεπε. Δεν το παρουσιάζω σωστά. Λοιπόν, η καταγγελία ήταν ότι παρότι είναι βουλευτής και δεν θα έπρεπε να συμμετέχει σε εταιρείες που συναλλάσσονται με το δημόσιο, εκείνος το έκανε με μια εταιρεία η οποία φτιάχτηκε από τη γυναίκα του και με 5.000 ευρώ κεφάλαιο επεδίωξε να πάρει 4.250.000 ευρώ επιχορήγηση. Δεν έκατσε τελικά αυτό, είπε ο άνθρωπος, δεν γινότανε, του ζητούσαν κάτι έξοδα, κάτι τέτοια. Αλλά τέλος πάντων το βασικό είναι να καταλάβετε ότι αν υπάρχει θέληση για δουλειά, πάντα υπάρχουν οι λύσεις. Mm-hmm. Πρέπει να σκέφτεσαι out of the box. Mm-hmm. Ιδρύεις την εταιρεία. Ναι. Πόσο έχει μετοχικό κεφαλαίο, 5.000. 5.000 έχει, ναι. Κάνεις μία αίτηση για τον αναπτυξιακό νόμο και μπορεί να εγκριθεί αυτή η αίτηση. Σε πρώτη φάση εγκρίθηκε αυτή η αίτηση. Mm-hmm. Αυτό το παραδέχεται ο κύριος Μαραβέγιας. Αυτό το οποίο χαρακτηρίζει ψεύδικες συκοφαντίες, δηλώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά κατά του κυρίου Πολάκη, είναι ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, υποσύσταση εταιρεία μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με διαχειρίστρια και αποκλειστική μέτοχο τη σύζυγό του, υπέβαλε τις αιτήσεις ένταξης για 2 επενδυτικά σχέδια, δημιουργία κέντρου αποκατάστασης και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία. Αυτά τα business plans της εταιρείας με τα 5.000 μετοχικό, έτσι, αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν αμφότερα με 2.600 και 1.600 και 2.600, αλλά δεν έλαβε η εταιρεία τελικά ούτε ευρώ, αφού ο αναπτυξιακός νόμος προϋποθέτει ότι για να γίνει εκταμίευση επιχορήγηση θα πρέπει να έχει δαπανηθεί τουλάχιστον τριπλάσιο χρηματικό ποσό. Δεν παρουσιάστηκαν οι απαιτούμενες δαπάνες, δεν έλαβε τη χρηματοδότηση. Ναι, δηλαδή είναι ουσιώδες ότι δεν τα πήρε τελικά. Είναι ουσιώδες, ρε παιδί μου, αλλά αυτό που περιγράφει είναι ότι ο νόμος περιείχε μια δικλίδα ασφαλείας που να λέει ότι αν έχεις σύζυγο βουλευτή δεν θα μπορείς να φτιάξεις μια εταιρεία του 5.000 και να εισπράξεις 4 εκατομμύρια. Έχει μια δικλίδα ασφαλείας που λέει ότι για να τα εισπράξεις πρέπει να έχουν προηγηθεί έξοδα 12 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν μπόρεσε να τα παρουσιάσει αυτά γιατί η εταιρεία ήταν του 5.000, οπότε δεν τα πήρε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επεδίωξε να κάνει αυτό που λέμε. Ναι. Σημαντικό είναι να πούμε ότι δεν τα πήρε. Να πούμε ότι δεν τα πήρε, αλλά είναι άλλο να πεις με συκοφαντούν ενώ δεν τα κατάφερα και άλλο πράγμα να πεις ότι ποτέ δεν θα το έκανα. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό εδώ πέρα. Δηλαδή, όντως θες τριπλάσια χρηματοδότηση και έχεις μια εταιρεία με αυτό το μετοχικό κεφάλαιο, ποιο ήταν το σχέδιο για να τα βρεις ώστε να εγκριθεί η αίτησή σου? Καθαρά επιχειρηματικά, δεν λέω κάτι. Απλώς με έκανε απορία διαβάζοντας την απάντηση του Μαραβέγια. Μου προξένησε απορίες. Δηλαδή θα ήταν τραπεζικός δανεισμός ώστε ένα μέρος να καλυφθεί από τον αναπτυξιακό νόμο και να γίνει αυτό το κέντρο. Και σε περίπτωση που γινόταν και ήταν μια επιχείρηση, τέλος πάντων, θα ήταν ηθικό, γιατί είναι νόμιμο, επειδή είναι σύζυγός του και όχι ο ίδιος, θα ήταν ηθικό η σύζυγος βουλευτή να λαμβάνει χρηματοδότηση μέσω του αναπτυξιακού νόμου που ψήφισε το Υπουργείο Ανάπτυξης επικυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Και ας μην ποινικοποιούνται οι συζυγικές σχέσεις. Ναι. Έβγαλε και μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας διαγραφή Μαραβέγια και Γεωργιάδη και ρωτώντας αν υπάρχει τράπεζα που ενέκρινε δάνειο, πρέπει να εξηγηθούν αυτές οι δαπάνες, και τι ύψους τον κύριο Μαραβέγια για τον επενδυτικό του project, αν συμφωνεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή την πρακτική και αν θα διαγραφούν οι κύριοι Γεωργιάδης και Μαραβέγιας. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό με τις τράπεζες. Είναι αυτό στο οποίο εστιάζω. Ποιο ήταν το πλάνο για να ληφθούν αυτά τα χρήματα? Γιατί ή έγινε στην τύχη τύπου κάνε μια αίτηση να υπάρχει ή υπήρχε ένα πλάνο. Εντάξει, πάντως όταν είναι η ερώτηση αν συμφωνεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φαντάζομαι ναι. Όσο το ξέρω δηλαδή, μου φαίνεται ότι καλό θα το βρίσκει αυτό. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που χρωστάει ένα εκατομμύριο στις τράπεζες. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έβρισκε κάτι ηθικά επιλείψιμο σε αυτό που συζητάμε τώρα. Λοιπόν, Θάνο, μπορούμε να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για λίγα λεπτά και μετά να επιστρέψουμε να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Με ακόμα πιο ευχάριστες ειδήσεις. Πες τους να βάλουν λεφτά στο YouTube πριν να πάμε στις ευχάριστες ειδήσεις. Α, βεβαίως. Λοιπόν, χώστε. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί. Ξηλωθείτε. Δεν θυμάμαι να το έχουμε ξαναπεί. Τελειώνετε. Αλλά. Πληρώστε. Αλλά. Ό,τι διαβάζετε, ό,τι βλέπετε στο The Press Project είναι μόνο χάρη στη στήριξη μερικών χιλιάδων ανθρώπων, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που τους δείχνετε. Βάλτε το χέρι στη τσέπη, ρε. Συγγνώμη, θα λέω. Όπως θα έχετε δει, κάνουμε περισσότερο περιεχόμενο από όταν ξεκίνησε η σεζόν και θα κάνουμε ακόμα περισσότερο και με συνεντεύξεις και η ανασκόπηση είναι ρολόι κάθε Σάββατο, κάθε εβδομάδα και με πρωτογενή ρεπορτάζ. Τώρα μπορείτε να διαβάσετε ένα ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρυμπάρδη για την δίκη που ξεκινάει για τη ρατσιστική επίθεση στην πλατεία Σαπφούς, στην Μυτιλίνη. Και με τις δηλώσεις στο The Press Project πρόσφυγα που λέει ότι δεν περίμενα τέτοιο ρατσισμό σε ευρωπαϊκή χώρα. Είναι απλώς το τελευταίο που δημοσιεύτηκε, θα δημοσιευτούν άλλα δύο μέσα στη μέρα, για παράδειγμα. Όλα αυτά γίνονται με κόστος, γίνονται με μικρές προσθήκες, όσο μας επιτρέπουν τα οικονομικά ώστε να γίνεται καλή διαχείριση, και γίνονται μόνο χάρη στην στήριξή σας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή, την περηφάνεια, να λέμε ότι είμαστε το μόνο μέσο που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, βλέπετε, πλήρως, έχοντας τηλεόραση, ας πούμε, ραδιόφωνο, site, πρωτογενές υλικό, ειδησιογραφία, όλο το πακέτο, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στις πληρωμές των αναγνωστών και δηλώνει, και όταν λέω πλήρως επαγγελματικά, δεν το εννοώ μόνο λόγω ποιότητας, το εννοώ βάσει το ότι έχουμε οποιοδήποτε έξοδο μπορεί να έχει μια μικρομεσαία εταιρεία. Από μισθούς ασφάλιση, ένσημα, δώρα, δεν ξέρω εγώ τι, μέχρι ενίκεια, λογαριασμούς, τα τεχνικά μας προγράμματα, προγραμματιστές, αρκετά. Αυτό. Θέλουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα και έχουμε σχέδια να κάνουμε ακόμα περισσότερα και θα τα βλέπετε σιγά σιγά. Οπότε ζητάμε τη στήριξή σας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω του link που θα βρείτε από κάτω και στο κουμπί support στο The Press Project με μια μικρή συνδρομή που όσοι και όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή με λίγα ευρώ θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς το μέσο. Αν όσοι εμπιστεύονται την εκπομπή βάζανε από ακόμα και 2-3 ευρώ, όχι 5-6, όχι τέτοια τεράστια ποσά, είτε με το κουμπί που θα βρείτε από κάτω με το δολαριάκι ή το κυπελάκι και το super thanks του YouTube. Που μας κόβει λίγο στην προμήθεια, αλλά είναι το πιο άμεσος τρόπος μέσω του YouTube. Αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά, ξυλωθείτε και σε λίγο πάλι μαζί. Φιλάκια. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζών, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι, μετά το διάλειμμα και μετά το διάλειμμα για διαφημίσεις, που είναι και οι μόνες που έχουμε. Και έχουμε στο στούντιο έναν ειδικό προσκεκλημένο, να γυρίσει η κάμερα, παρακαλώ. Αυτός είναι ο Ρέστης Βέλμαχος. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, Ρέστη, τι κάνεις? Πολλοί από εσάς, πολλές από εσάς, ξέρετε. Ήρθα να πω ένα γεια σας, βρε. Έχουμε να τα πούμε καιρό. Αυτό. Ένα γεια ήρθα να πω. Σφίνα έκανα στην εκπομπή γενικά. Γεια σου, ρε Ορέστη. Λοιπόν, ξού τώρα. πέρασε να πει ένα γεια και λέμε, μια που λέει ένα γεια σε εμάς, να πει και ένα γεια σε εσάς. Ήρθε να μας πει τα νέα του. Λοιπόν, το κράτος φροντίζει και φροντίζει με διάφορους τρόπους. Πώς φροντίζει στην ανάπτυξη? Φροντίζει στην ανάπτυξη ανοίγοντας πόλεμο στους εχθρούς της ανάπτυξης. Mm-hmm. Δηλαδή, θες να... είναι τα εξάρχεια. Μια γειτονιά χάλια είναι. Χάλια. Mm-hmm. Έμεινα την Κυριακή εκεί πέρα σε μια ομιλία για μια εκδήλωση για τα εξάρχεια. Χάλια, χάλια. Όλα αστυνομία έχει. Οπότε θες να κάνεις κάποια έργα ανάπλασης, αναβάθμισης των εξαρχείων. Mm-hmm. Εντάξει, ευτυχώς υπάρχουν σε αυτό το χώρο, συνεχίζοντας την παλιά παράδοση των ευεργετών, υπάρχουν οι επιχειρηματίες αυτοί οι οποίοι πονάνε τον τόπο, πονάνε την πατρίδα, πονάνε την Ελλάδα μας, πονάνε τα εξάρχεια και λένε ναι, εγώ θα κάνω μετρό, εγώ θα αναπλάσω το λόφο του Στρέφη. Mm-hmm. Λοιπόν, πριν να δούμε τι συνέβη, να πούμε λίγο. Κοιτούσαμε κάτι περιγραφές για το τι θα γίνει. Διάβαζα πρώτο θέμα. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει στο λόφο του Στρέφη. Α, για πες. Λοιπόν, ένα σημαντικό σημείο ανάπλασης για τους Αθηναίους και τις Αθηναίες, σωστό αυτό, που προγραμματίζεται από το Δήμο Αθηναίων, είναι η ανακατασκευή της παιδικής χαράς που τώρα είναι κατεστραμμένη και κλειστή. με διεύρυνση των ορίων της για να μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερα παιδιά. Αντικατάσταση του δαπέδου, Θάνο. Το okay. πιάνεις αυτό τώρα, θα αντικατασταθεί το δάπεδο. Δεν βάλουμε, κουφωμά. Σύμφωνα, λέει, με τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας. Ξυλό. Όχι, τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας. Δηλαδή, θα είναι τώρα τα τελευταία λέξη της μόδας στην ασφάλεια των παιδιών. Ναι. Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, τραμπάλες, κούνιες, ώστε οι μικροί πολίτες να μπορούν να απολαύσουν πολλές στιγμές ανεμελιάς. Και λέει, μετά, συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ, θα αποκατασταθούν οι υφιστάμενες υπαίθριες εγκαταστάσεις, θα αναβαθμιστεί το αμφιθέατρο. Έχω παίξει θέατρο εκεί πέρα με τους τσιριτσάτζουλες. Μεγάλη μπάζα. Τώρα θα παίξει σε κάτι σαν την Επίδαυρο. Σαν το... Τώρα θα είναι Επίδαυρο αυτό, ναι. Και η, και η απαραίτητη φροντίδα για τις υπάρχουσες δημόσιες τουαλέτες στο λόφο. Mm-hmm. Γιατί... Μακέτα έχουμε. Χρειάζεται μια μακέτα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, πολύ... αυτά είναι πράγματα που δεν μπορεί να κάνει κανείς. Δηλαδή, μπορεί τώρα ο Δήμος να αλλάξει το δάπεδο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας, τα σημερινά, με την τελευταία λέξη στον τομέα της τεχνολογίας, της ασφάλειας για δάπεδα παιδικής χαράς. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Τουαλέτες τώρα μπορεί να φροντίζει. Σε καμία περίπτωση. Αυτά χρειάζονται ένα θαραλέο ιδιώτη, ο οποίος ανιδιοτελώς θα πει, παιδιά, εγώ κάντε στην πάντα, βάζω το χέρι στην τσέπη. Θα το αναπλάσω. Θα το αναπλάσω. Λοιπόν, οι κάτοικοι, όπως ξέρετε τώρα εκεί πέρα, είναι αυτή η περίεργη φυλή των κατοίκων που αντιτίθεται. Δεν θέλει τώρα, δεν θέλει τ' άλλο. Ω, μη μου φτιάχνεις μετρό, μη μου αναβαθμίζεις τη γειτονιά. Δεν βγάζεις άκρη τώρα με αυτούς τους ανθρώπους, παιδιά. Και είχαν πάει να διαμαρτυρηθούν. Να διαμαρτυρηθούν τώρα, σκεφτείτε, απέναντι στην ανάπτυξη. Είναι τρέλα. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι πυροβολούν τα πόδια τους. Δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Ότι μπορεί να έχει εχθρούς. Αυτή η αναβάθμιση, αυτές οι ανεπτυγμένες παιδικές χαρές με τις καινούργιες τραμπάλες. Ποιος το κάνει αυτό. Τα ΜΑΤ ευλόγως βαράγαν όποιον βρίσκαν μπροστά τους και καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν γίνεται αυτό, βαράς από εδώ, βαράς από εκεί, θα χρειαστεί να βαρέσεις και έναν ξένο δημοσιογράφο. Οπότε... Τι γύρευε εκεί. Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε και εμένα που το είδα αυτό. Πάμε πολύ απειλητικός με το κινητό του. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Ράιαν Τόμας είναι Αμερικανός δημοσιογράφος με βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκεται εκεί πέρα. Καταγράφει μία έφοδο των ΜΑΤ εκεί πέρα που ορμάνε και όποιον πάρει ο χάρος και κάπου γυρνάει ένας ματατζής και τον παρατηρεί και απλώς τον χτυπάει χωρίς κάποιο λόγο. Εντάξει, Θάνο, ας μην το πούμε με σιγουριά. Μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτό που θα δούμε στο βίντεο. Αν μπορεί το control να μας βάλει το βίντεο και μετά να το συζητήσουμε, να δούμε δηλαδή τι φαίνεται. Έχω τους χρόνους του βίντεο, οπότε αυτό μερικές φορές δεν πηγαίνει καλά. Πώς τον... το έχεις δει το βίντεο, mm-hmm. έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, θέλεις να το βάλουμε να παίξει ολόκληρο, γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε δει το επίμαχο απόσπασμα. Α, γι' αυτό κόψαμε κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι. Μάρε Βασίλη. Μάρε Βασίλη. Ναι, ναι, ναι. Ρε Βασίλη. Ο Βασίλης Μύτικας, παιδιά, μας συγχωρείτε. Πάμε τη δεύτερη. Αν μπορεί το control να ξαναπαίξει το βίντεο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν ξέρω, Θάνο, πώς το είδες εσύ που είσαι και δημοσιογράφος. Πιστεύεις ότι υπήρξε μια πρόκληση από την πλευρά του? Ήταν ένας δίκαιος αγώνας ανάμεσα στον ματατζή και τον δημοσιογράφο? Προκάλεσε ο δημοσιογράφος με την παρουσία του εκεί? Πώς το εκτιμάς? Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ διχασμένες οι απόψεις. Άλλοι λένε ότι το ήθελε το ξύλο του ενδεχομένως και φυλάκιση. Άλλοι λένε ότι, ξέρω εγώ, τα ΜΑΤ δεν έχουν γενικώς ένα ελευθέρας για να βαράνε όποιον βλέπουν μπροστά τους. Ναι, ΜΑΤ. Αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει μια παρεξήγηση, δηλαδή, ότι ναι. ΜΑΤ βλέπεις, θα χτυπήσουν. Γενικά, σε περίπτωση που διαπράτεται ένα αδίκημα, μπορεί η αστυνομία να συλλάβει. Σε περίπτωση που ασκείται βία και που κάποιος αντιστέκεται κατά τη σύλληψη, Η σύλληψη μπορεί να γίνει με βία μέσα, εφόσον κάποιος αντιστέκεται την ώρα που διαπράττει κάποιο αδίκημα. Αυτό μέχρι εκεί έχει μια λογική την οποία θα μπορούσε να υπερασπιστεί η αστυνομία. Η φάση αμολάω τα μάτια και βαράνε επειδή γίνεται μια διαμαρτυρία δεν υπακούει ακριβώς στο γράμμα του νόμου. Είναι τα ΜΑΤ ως συμμορία. Όπως έχουμε συνηθίσει δηλαδή, και ιδίως στα εξάρχεια, είναι εντελώς φυσιολογικό τα ΜΑΤ να συμπεριφέρονται σαν συμμορία, αλλά εδώ έχεις έναν ξένο δημοσιογράφο. Καταγράφει τα γεγονότα. Είναι δικαίωμά του, δεν είναι ακριβώς δικαίωμά του μόνο, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ζήτημα ελευθερίας του τύπου. Το να προστατεύονται οι δημοσιογράφοι καθώς καλύπτουν τέτοιες εκδηλώσεις. Δεν το λέμε επειδή πρέπει να τρώμε λιγότερο ξύλο από τους υπόλοιπους. Κανείς δεν πρέπει να τρώει ξύλο. Απλώς που για να μάθει ο κόσμος ότι έφαγε κάποιος ξύλο, πρέπει να υπάρξουν και δημοσιογράφοι. Ξέρω, έχετε social media, αλλά μην βασίζεστε πολύ σε αυτά. Αν όλο το παιχνίδι είναι να σας το δείξει ο Mark Zuckerberg, δεν νομίζω μακροπρόθεσμα να βγει σε καλό αυτό. Καλά, και αυτά που σχολιάζονται στα social media από κάπου ξεκινάνε. Συνήθως. Αυτό που συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι ακόμα και αν πέσει ένα μπουκάλι, ας πούμε, προς την αστυνομία, μετά δίνεται αυτό το ελεύθερο που είπες στα ΜΑΤ και αρχίζουν και δέρνουν όποιον βρεθεί στο δρόμο τους. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα, δεν είναι δημοκρατικά πράγματα. Δουλειά της αστυνομίας. Να πούμε ότι είναι... δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Γενικά, δεν είναι ωραία πράγματα. Πάμε τα βασικά. Δουλειά της αστυνομίας είναι να πατάσει το έγκλημα. Uh-huh. Να μην περιμένει, για παράδειγμα, 3 χρόνια, γιατί, όπως είπε ο Υπουργός, είχαμε και πανδημία για να κάνει την έφοδο στην Πανεπιστημίουπολη του ζωγράφου, που βοηθάει κάποιον να σκεφτεί ότι τώρα βόλεψε το timing και δεν μας ένοιαζε κιόλας. Και συνελήφθηκε μια αστυνομικός εκεί πέρα που ήταν που κατηγορείται ότι ήταν στη Σπύρα. Καλό θα ήταν να σχολιόταν με αυτό. Ποιος παρανομεί, ποιος κάνει κάτι παράνομο. Όχι βαράμε στο ψαχνό όποιον βρεθεί στο δρόμο μας. Γιατί εδώ πέρα είναι απλώς ένας άνθρωπος με μια κάμερα που καταγράφει. Φαίνεται δεν είναι γνωστή ταυτότητα, τον βλέπει ο άλλος, το δέρνει ο άλλος. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Συμβαίνει μονίμως αυτό το πράγμα. Στα Εξάρχεια συμβαίνει παραπάνω αυτό το πράγμα. Τις προάλλες που ήταν η μεγάλη πορεία, που ήταν κάποιες χιλιάδες άτομα που για την υπεράσπιση της πλατείας Εξαρχείων, στο κάλεσμα της πρωτοβουλίας όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων, μετά είχαμε πάλι επεισόδια, ας πούμε, είχαμε ένταση. Είχαμε τα μάτα βαράνε. Στα Εξάρχεια υπάρχει και ένα ιδιαίτερο καθεστώς, όπου όλα αυτά δικαιολογούνται. Δηλαδή εδώ έχεις και το τίποτα στα Εξάρχεια. Άλλο, δηλαδή όταν βαράει η αστυνομία στα Εξάρχεια, δεν χρειάζεται να εξηγήσεις. Σου λέει, όλα αυτά είναι στα Εξάρχεια. Τι ήθελε στα Εξάρχεια. Προφανώς να μπαχαλέψει. Θες να μπαχαλέψει, άρπα τη σφαλιάρα σου τώρα. Δεν είναι και παράλογο. Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Mm-hmm. Το καταλαβαίνω. Βγήκε ένα ωραίο βιβλίο με κείμενα για τα Εξάρχεια. Εγώ είχα μιλήσει σε μια εκδήλωση εκεί πέρα, στην Bibliotech, που έκανε ο Βάσος ο Γιώργας, ο φίλος μας. Και έγινε μια συζήτηση για τα Εξάρχεια, όταν βγήκαν πια σε βιβλίο οι εισηγήσεις και κάποια κείμενα ακόμα. Τα Εξάρχεια έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή ότι είναι μια ειδική ζώνη. Και είναι μια ειδική ζώνη με πάρα πολλές διαφορετικές έννοιες, γιατί είναι μια ειδική ζώνη και επιχειρηματικά και επικοινωνιακά. Επιχειρηματικά βλέπετε τι γίνεται, ακούτε τι γίνεται με τα Airbnb των Εξαρχείων, βλέπετε τι γίνεται με τα επιχειρηματικά σχέδια που ξεκινάνε από το μετρό και συνεχίζουν, που τόσο πια το χρειαζόταν αυτό το μετρό, δηλαδή που δεν κάνει ούτε το Πανεπιστήμιο, ούτε η Ομόνια, ούτε η Βικτόρια, τίποτα. Θέλει mm-hmm. στα Εξάρχεια mm-hmm. ειδικά να υπάρχει μετρό. Λοιπόν, είναι αυτά τα σχέδια και δώσει και το λόφο του στρέφει τώρα στον ιδιώτη και διάλυσε και την πλατεία εκεί πέρα, ξύλωσε ό,τι υπάρχει από μνήμες και φύλλα πρασίνου, ξύλωσε τα όλα, γιατί προφανώς κάθε γειτονιά είναι μια δυνητική επιχειρηματική ευκαιρία. Στα Εξάρχεια υπάρχει το πρόσθετο ζήτημα ότι η γειτονιά αυτή είναι φορτισμένη με τις... με όλη την επικοινωνιακή φασαρία της κυβέρνησης, που μας λέει, προσπαθεί να μας πείσει ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς. Δηλαδή ότι εκεί πέρα δεν ισχύουν οι κανονικοί νόμοι, δεν ισχύουν αυτά που ισχύουν σε άλλες περιοχές της Αθήνας, υπάρχει ανομία, είναι το άβατο των εξαρχείων, δεν μπορεί να πατήσει η αστυνομία. Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μια χαρά υπήρχε αστυνομία στα εξάρχεια και αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να περάσεις από την αστυνομία στα εξάρχεια. Θυμόμαστε, εδώ πέρα είχαμε πει τι σεξουαλικές, πώς το λένε, σχόλια προσβλητικά, σεξιστικά, με κακοποίηση μιας κοπέλας που την πήρανε μέσα, την ξυλοφόρτωσαν και την μέσα από την Λαμαρίνα στο εργοτάξιο εκεί πέρα και την στείλανε πάλι έξω. Αυτά είναι πολύ φυσιολογικά, γιατί είσαι στα εξάρχεια και τα εξάρχεια είναι αυτή η ζούγκλα στην οποία δεν ισχύουν οι νόμοι. Εγώ θεωρώ σημαντικό να πούμε ότι μέσα σε αυτό το μείγμα επικοινωνιακού και επιχειρηματικού αλαλούμ, μέσα σε αυτή τη ζούγκλα την επικοινωνιακή και επιχειρηματική, ο μόνος ανεξέλεγκτος παράγοντας, ο μόνος φορέας ο οποίος δεν λογοδοτεί ποτέ είναι η ίδια η αστυνομία. Δηλαδή η αστυνομία είναι ο φορέας αυτός που ποτέ δεν θα χρειαστεί να απαντήσει, να λογοδοτήσει στον νόμο για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει παραβιάσει τον νόμο. Οι υπόλοιποι μια χαρά λογοδοτούν και με το παραπάνω δηλαδή για τις διαμαρτυρίες αυτές που γίνονται. Θυμίζω ότι έχουμε κάθε φορά προσαγωγές οι οποίες δεν μετατρέπονται σε συλλήψη γιατί δεν έχουν κάνει κάτι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται, πηγαίνουν στο τμήμα, τους βάζουν το περιπολικό, φωνάζουν και μέσα από το περιπολικό. Γιατί πολύ απλά δεν είναι αυτοί που παραβιάζουν τον νόμο. Το ποιοι παραβιάζουν τον νόμο, εντάξει. Λοιπόν, Θάνο. Έχουμε αφήσει το αγαπημένο μας σκάνδαλο παρακολουθήσεων. Όπου τώρα είναι μια επιτροπή που είναι κάπως ενοχλητική. Είναι η επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι η επιτροπή Πέγκα. Και άκουσαν, πέρα από το ότι έκανε αίτημα στη Europol να ασχοληθεί με τις χώρες όπου χρησιμοποιείται παράνομο λογισμικό, αναφέροντας πως μία από αυτές είναι η Ελλάδα. Απορώ γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στο έργο της ελληνικής αστυνομίας, για να το συνδέσω με τα προηγούμενα. Ανακοινώθηκε, διέρευσε τέλος πάντων, πως σκοπεύει να ζητήσει συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ταλαιπωρήσουν τον άνθρωπο τώρα να απαντάει για τις υποκλοπές, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αυτόν που στο εσωτερικό παρετήθηκε λόγω της τοξικότητας, αλλά στη συνεντεύξη του Μητσοτάκη στο εξωτερικό, γιατί τα φούμαρα περνάνε μόνο στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, στο εξωτερικό ο Μητσοτάκης λέει τον απέπεμψα για το σκάνδαλο, γιατί δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις. Τον Γιάννη Λαβράνο και τον Φέλιξ Μπίτζιο. Οι δύο τελευταίοι είναι οι επιχειρηματίες που συνδέονται και με την εταιρεία Ιντελέξα, εμφανίζονται στο μετοχικό κεφάλαιο, και η εταιρεία Ιντελέξα είναι αυτή που εμπορεύεται το Predator και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Στέλιου Κούλογλου συνδέονται και με την εταιρεία Κρικέλ, η οποία έχει υπογράψει απόρριτες συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που λες καλό θα είναι να διερευνηθούν. Η Εξεταστική Επιτροπή που ανέχτηκε για κάποια συνεδριά στη Νέα Δημοκρατία δεν ζήτησε να κληθούν αυτά τα τέσσερα άτομα. Δεν κατέθεσε κανένας από αυτούς. Κατέθεσε μόνο ένας εκπρόσωπος της Συντελέξη, αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν και η συζήτηση περί του να καταθέσει γραπτά και η Νέα Δημοκρατία είπε να στείλει μια εκθεσούλα με τις γραπτές του καταθέσεις. Έγινε εκεί ένα μπέρδεμα, βγήκε, διέρευσε ένα προσχέδιο για τις συναντήσεις της Επιτροπής Πέγκα, το διέρευσε ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Και μετά, σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα, ξεκίνησε μια προσπάθεια να το πάρει πίσω η Επιτροπή αυτό, να διαψευστεί αυτό, να φύγουν από το τελικό προσχέδιο κάποια ονόματα. Και αυτό φαίνεται και από την ανάρτηση του Γερούν Λένερς, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Πέγκα και είναι και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι το κόμμα της Ευρωπαϊκής Δεξιάς. Επιτέθηκε κιόλας στον Παπαδημούλη, είναι disgraceful ότι ένας αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου μοιράζεται αυτό το προσχέδιο για εγχώρια πολιτική χρήση, τέλος πάντων, για να εξυπηρετήσει τα δικά του πολιτικά συμφέροντα, τα συμφέροντα του κόμματός του. Αντιπολιτευτικό μένος Για την πολιτευτικό μένος μίλησε η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, ευρωβουλεύτρια της Νουδού, fake news κλπ. Και απάντησε ο Παπαδημούλης λέγοντας ότι αυτό είναι το πρόγραμμα, εσείς το εγκρίνατε, εσείς το στείλατε για έγκριση στο Προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου. Υπάρχουν ερωτήματα για το τι συνέβη εδώ και αν υπήρξαν κάποιες παρασκηνιακές πιέσεις μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία ώστε να αλλάξει αυτό το προσχέδιο των συναντήσεων και ποια ονόματα να βγούνε από αυτό το προσχέδιο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά το σίγουρο είναι. Εντάξει, ότι... τώρα, ναι, υπάρχει. Συγγνώμη. Ναι. Ότι πήρε συγκεκριμένες αποφάσεις μια επιτροπή και έγιναν προσπάθειες από τον πρόεδρό της να μην είναι ακριβώς αυτές οι αποφάσεις, να μην ικανοποιηθούν αυτά τα θέλω της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου. Έχει σημασία? Έχει, γιατί θα συνεχίσει το να κληθούν να καταθέσουν τα 4 συγκεκριμένα πρόσωπα. Αν δεν δώσει απαντήσεις, θα φέρει σχολιασμό για τις απαντήσεις που θα δοθούν. Είπα λίγο μπερδεμένα, αλλά θα έχει ένα ενδιαφέρον οι δικαιολογίες που θα δοθούν όχι σε ένα διάγγελμα, όχι σε μια φιλική συνέντευξη, όχι στους Sunday Times, ας πούμε, του Λονδίνου, με θεωρίες συνωμοσίας, αλλά το τι θα πούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα μπροστά σε μια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, που είναι και κάπως πιεστική και πιο σωστή στις ερωτήσεις της. Τα συζητούσαμε και μετά τις καταθέσεις των δημοσιογράφων στην Επιτροπή Πέγκα, αλλά και των αρμοδίων, των γενικών γραμματέων που κλήθηκαν να καταθέσουν και έδιναν κάτι αστείες απαντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αν δεν κάνω λάθος, να δηλώνει ότι... Ποιος λέει ότι είναι σκάνδαλο? Γιατί είναι σκάνδαλο? Επειδή το λέει ο τύπος? Να πούμε ότι ανάμεσα σε αυτά που είναι ή δεν είναι ζητήματα, η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε δια του Προέδρου της Επιτροπής, που έγραψε αυτό το tweet που είπε «Ντροπή, τα χρησιμοποιείται για εσωτερική πολιτική κατανάλωση». Αυτό ήταν ένα προσχέδιο για εσωτερική χρήση και δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί. Αυτό που δεν είναι θέμα για μας είναι το αν αυτό ήταν προς δημοσιοποίηση ή όχι. Να πω την αλήθεια, αν ασκηθούν πιέσεις προκειμένου να βγουν τα κρίσιμα ονόματα, αυτό θα μας διευκολύνει να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει παιχτεί εκεί πέρα. Με αυτή την έννοια, αυτή η διαρροή του εγγράφου μας δεσμεύει κάπως και στο ότι η αρχική πρόθεση είναι να συμπεριληφθούν τα ονόματα που δεν εξετάστηκαν, τα κρίσιμα και σημαντικά ονόματα που αποκλείστηκαν από την ελληνική επιτροπή που θα διερευνούσε, αλλά τελικά συγκάλυψε το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Οπότε με τα ονόματα που έβγαλε ο Παπαδημούλης μπορούν να τον μαλώνουν, να του τραβάνε το αυτί και να του λένε ντροπή σου. Αυτό δεν ήταν για να το δείξουμε παρά έξω, ήταν για μεταξύ μας. Αχ, αυτό δεν είναι σωστό. Ναι, δεν είναι σωστό καθόλου, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμάς μας κόφτει πολύ περισσότερο να δούμε αν τελικά όντως αυτοί οι άνθρωποι θα καταθέσουν ή αν θα επικρατήσουν οι προφανείς πιέσεις εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας που θα ήθελε πάση θυσία να αποφύγει να καταθέσουν οι άνθρωποι που ξέρουν τι έχει συμβεί. Ας ρωτήσουμε κανέναν άλλον. Ας φέρουμε τον. Πώς τον λένε, έναν παλιό πράκτορα που βγάζανε στα κανάλια. Ο Ντάνος Κρυστάλης, πώς λεγόταν. Να βάλουμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κάποιος. Ο Τράγκα ζει? Όχι, δεν ζει. Λοιπόν, να βρούμε κάποιους ανθρώπους, τέλος πάντων, να μας μιλήσουν για το ιστορικό της υπόθεσης. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία να ερωτηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν θέσεις κλειδιά στην υπόθεση αυτή. Η δική μας επιθυμία, επειδή ξέρετε, εμείς κάπως θα επιθυμούσαμε να ριχθεί όντως άπλετο φως που λένε στην υπόθεση παρά να συγκαλυφθεί, μας ενδιαφέρει να κληθούν αυτοί οι άνθρωποι. Τι θα συμβεί? Θα σας πούμε, θα έχουμε περισσότερα. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία εκφράζει το κόμμα των «Μένουμε Ευρώπη» και καυχιέται, βαυκαλίζεται για τον φιλευρωπαϊσμό της, για το πώς είναι με τις δυτικές αξίες, με την Ευρώπη μας, με τη Δύση. Και ο κόσμος της γενικά, παλιά περισσότερο. Και τώρα έχεις όλα αυτά τα δημοσιεύματα, όλο αυτό το διασύρμο, όλες αυτές τις κουτοπονηριές ενώπιον μιας επιτροπής του Κοινοβουλίου, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, πολύ συγκεκριμένες. Δεν είναι ότι έχει ανακριτικές αρμοδιότητες, γιατί ρωτάτε και στο chat. Δεν είναι ότι θα τους βάλει φυλακή, θα βάλει φυλακή κάποιον. Δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα, προφανώς. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει αναλάβει τη διερεύνηση εν μέσω του Ευρωκοινοβουλίου. Θα συντάξει ένα πόρισμα και μετά τα ευρωπαϊκά όργανα, αν θέλουν και αυτοί, θα το χρησιμοποιήσουν για επόμενα βήματα. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον το πώς αυτοί που αυτοπροσδιορίστηκαν σε κάποια φάση ως μένουμε Ευρώπη και η πατρίδα μας και το ένα και το άλλο, κρύβονται από μια επιτροπή, δεν ενδιαφέρονται για όλο αυτό που συμβαίνει με τα συνεχή επικριτικά δημοσιεύματα των ξένων μέσων, διότι γινόμαστε, ας πούμε, μέχρι και περίγελος με δημοσίευμα του Γαλλικού Προεκτορείου να κάνει πλάκα με το ότι τα ΜΑΤ φυλάνε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Βγήκε αυτό σήμερα. Με τα δημοσιεύματα για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το πώς δεν υπάρχουν απαντήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών και με όλα αυτά. Μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Να είστε καλά και να έχετε καλό μεσημέρι. Σε περίπτωση που δεν την έχετε δει, να δείτε τη συνέντευξη που είχαμε χθες με τον Γιάννη Μάγκο. Μας γράψατε στα σχόλια, ήταν πολύ συγκινητική. Νομίζουμε και εμείς ότι ήταν μια πολύ, πολύ, πολύ σημαντική παρουσία εδώ και ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μας που μιλήσαμε με αυτόν τον άνθρωπο. Να είστε καλά. Ναι. Το link είναι στο chat σε περίπτωση το θέλετε. Να δείτε την ανασκόπηση στον πρόεδρο των εργαζομένων της Μαλαματίνας στη χθεσινή μας κουβέντα που τον είχαμε τηλεφωνικά και να διαβάζετε τα πολλά και ενδιαφέροντα που γράφουμε στο The Press Project. Γεια σας, φιλιά πολλά.